السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tumefika aya 18 katika suratul Ra'd. Kwenye tafsiri hii Al-Misbahul Munir fi tahdhibi tafsiri bin Kathir, aya hii maudhui yake inasema jazaa'u su'ada'i wal ashqiya'i, malipo ya watu wazuri kadhalika malipo ya watu waovu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu wema malipo yanayoendana na wao, na akawawekea watu waovu malipo yanayoendana na wao. Kwa hiyo aya ya leo hii inazungumzia masala hayo, ili mtu mwenyewe aweze kujichagulia awe mwema au awe muovu. Allah subhanahu wa ta'ala asema lilladhina istajabu li rabbihim alhusna, wale ambao walimjibu mola wao wakatenda matendo mazuri wakafanya a'mal as-salihat, matendo ambayo kwamba ni mazuri, alhusna, hao watalipwa mazuri. Al-ulama as-salaf as-salih wanasema al-husna, wengi katika ulama wametafsiri bimaana ya janna, bimaana ya pepo. Walladhina lam yastajibu la, na wale ambao hawajamjibu Allah subhanahu wa ta'ala wakafanya kiburi wakazisikia ayat za Allah subhanahu wa ta'ala lakini wakazifumbia macho waka hawazifuatilii zinavyotaka, hao watakuwa katika matatizo makubwa sana, watakuwa katika shida na adhabu kiasi ambacho lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'a laftadaw bih, adhabu atakayoipata na shida atakazokutana nazo huyo, laiti angekuwa na vitu ujazo wa ardhi, ardhi nzima na mfano wake, laftadaw bihi, basi angeitoa siku hiyo ili aikomboe nafsi yake isiadhibiwe. Yani adhabu ambayo atakuwa anaipata mtu huyu ambaye hajamjibu Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ambayo atakuwa anapewa siku hiyo, laiti angekuwa na vitu vingi ujazo wa ardhi na mfano wake zaidi, angevitoa ili kuikomboa nafsi yake isiadhibiwe. Allah asema lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi, laita angekuwa na ardhi nzima na mfano wake pamoja na hiyo ardhi, basi laftadaw bihi, angezitoa fidia kwa ajili ya nafsi yake iachiliwe isiadhibiwe, atoe hivyo vitu iwe ndiyo badala yake. Hao watu ambao wanazisikia aya za Allah, wanazisikia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini hawataki kujibu, kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, kumuitikia kufanya vile Allah anavyoamrisha, ulaika lahum su'ul hisabi, hao wanayo hesabu mbaya sana siku ya kiyama. Ni mwajua siku ya kiyama kutakuwa na hesabu, masala ya kuhesabiwa. Allah asema hawa watahesabiwa hesabu mbaya, wa ma'awahum jahannam, na hawa makazi yao mashukio yao mahala pao ni katika jahannam, wa bi'sal mihad, na jahannam ni mahala pabaya sana. Kama wewe umeishi duniani lakini kurudi kwako unarudi akhira, warudi katika jahannam, basi umerudi mahala pabaya sana. Na ndio maana akaambiwa huyu atamani kutoa mfano wa ardhi na mfano wake tena ili aikomboe nafsi, lakini hataweza. Imaduddin Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema yukhbiru ta'ala amma ali su'adai wal ashqiyai. Allah mtukufu hapa atupatia habari kutokana na pale mahala ambapo watakapofikia watu wema siku ya kiyama, na pale mahala watakapofikia watu waovu siku ya kiyama. Hii aya ndugu zangu inazungumza bil ijmali, yani inazungumza kwa ujumla, pepo moto, mema maovu. Yani haichambui fanya hili fanya hili fanya hili utaingia peponi, ukiacha hili hili utaingia motoni. Hii inazungumza bila ijma, kwa ujumla tu. Mwenye akili anajua kwamba mimi kumbe natakana nifanye mema ni haya, maovu ni yawache ni haya, basi خلاص. Faqala ta'ala, bas Allah akasema lilladhina istajabu li rabbihim, wale waliomjibu Mola wao, ai ata'u Allah wa rasulahu, wale waliomtii Allah na wakamtii mtume, wankadu li awamirihi, tena wakatekeleza amri zake, wasaddaqu akhbarahu, wakasadikisha habari zake, almadhiya wal atiya, zilizopita na zinazokuja, falahumul husna, hao watapata mambo mazuri, wa huwa aljazaul hasan, nayo ni malipo ambayo ni mazuri, nako ni kuingia katika pepo zilizojaa ndani yake mito wa maila dhalika. Ka kaulihi ta'ala, aya hii ni kama kauli ya Allah aliposema, mukhbiran an dhil qarnaini, akimzungumzia dhil qarnaini, annahu qala, kwamba yeye alisema, amma man dhalama, ama aliyadhulumu nafsi yake, fasawfa nu'adhibu, huyo tutamwadhibu, thumma yuradduhu ila rabbihi, kisha atamrudisha kwa bwana wake, fayu'adhibuhu adhaban nukra, alafu huyo Mola atamwadhibu adhabu isiyojulikana. Maana sisi hatujui ataadhibiwa adhabu gani, yani Dhulqarnain hajui huyo mtu akifika huko atapewa adhabu gani. Kwa hiyo atasema, akasema ataadhibiwa adhabu ambayo sisi hatuijui. Wa amma man amana ama aliyamini wa amila saliha, akatenda mazuri, falahu jazaan alhusna, huyo atapewa malipo ambayo kwamba ni mazuri, wa sanaqulu lahu min amrina yusra, na tutasema kwake yeye katika amri zetu nyepesi nyepesi, hakutakuwa na ugumu siku hiyo. Wakala ta'ala, lakini Allah akasema tena, lilladhina ahsanu, wale waliofanya mazuri huku duniani, alhusna wa ziada, watapata mazuri na zaidi. Alhusna, alulama hapa wanasema ni aljanna, wa ziada an-nadharu ila wajhi llahi alkarim, ni kuangalia uso wa Allah mtukufu, ndio aziada. Wa qawluhu ta'ala, na kauli ya Allah mtukufu asema, walladhina lam yastajibu lah, na wale ambao hawajamjibu Allah subhanahu wa ta'ala, aya wazisikia lakini waziingize na sikio la kulia wakazitoa na sikio la kushoto kana kwamba hawajasikia kitu, ai lam yuti'u Allah, wale ambao hawajamtii Allah subhanahu wa ta'ala, wataadhibiwa adhabu kali sana hawa, kiasi ambacho kwa uchungu wanaohisi katika adhabu hiyo, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, laiti wangekuwa na ardhi yote, ai fi dari al-akhirah, yani katika nyumba ya akhirah huko, lau an yumkinahum an yaftadu min adhabi Allah bimil'il ardh, laiti wangeweza kuzikomboa nafsi zao na mfano wa ujazo wa ardhi, dhahaba, tena hiyo ni dhahabu tupu. Isitoshe hiyo, wa mithlahu ma'a, na mfano wake tena pamoja na ile achanganye pamoja, basi laftadau bi, angeitoa fidia hiyo ili aweze kuikomboa nafsi yake kutokana na ugumu wa adhabu. Mimi nashangaa baadhi ya watu leo akiambua shirku haifai, aona kama huyu bwana naye ana nini huyu, eh, bali wengine wanajinasibisha ni watu wa sunna hasa, lakini matatizo yakimfika mtu anaingia katika shirku billah, shirki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asema la yaghfir an yushraka bihi, hata msamee abadan ambaye ni mwenye kumshirikisha. Nas'alullah salamata wal afia. Lakini la yutakabbalu minhum, hata watoe ardhi na mfano wake haitokubaliwa siku hiyo. Liannahu ta'ala la yaqbal minhum yawm al-qiyamati sarfan wala adla, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama hatokubali sunna wala wajibu. Unasema zaka wala sadaqa, yani hii sarfa wala adla, yani maneno mengi kweli kweli. Baadhi ya ulama wanavyosema, yani ikiwa siku ya kiyama imefika, hata utoe fidia ya dhahabu au fedha au swala au sadaqa au zaka au yani kile utakachokitoa, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukubalia unachokitoa. Ulaika lahum su'ul hisabi, hao ndio ambao adhabu yao itakuwa ni mbaya sana. Ai fi daril akhirah, katika nyumba ya akhirah adhabu yao itakuwa ni mbaya. Ay yunaqashuna 'ala an-naqiri wal qitmir, watanakishiwa hawa kwa sababu ya tundu ndogo ya tende au kingozi kidogo cha juu cha tende alichokiiba, labda alichodhulumu. An-naqir ni kile kijitundu kidogo cha tende, kokwa ya tende pale katikati kuna kijitundu kidogo, kinaitwa an-naqir. Wal qitmir ni kile kijingozi cha mamba kicho juu ya kokwa ya tende. Yani Allah pia mfano kwamba hatuacha kitu, hata kitu kidogo hata kinakishi. Wal jalili wal haqiri, atanakishiwa na jambo kubwa zuri ambalo kwamba lilifanya baya, na jambo ambalo kwamba ni dogo mwenye alikuwa kilidharau katika nafsi yake, vyote hivyo atanakishiwa. Wa manukisha alhisaba udhiba, na atakayehesabiwa atakayehojiwa katika hesabu, huyo naye atafanyaje? Ataadhibiwa. Nas'alullah salamata wal afia. Walihadha qala wa ma'awahum jahannam wa bisal mihad, makazi yao hawa itakuwa ni jahannam, na jahannam ni marejeo mabaya. Tayeb, nilivyosema wa manukisha alhisaba udhiba, nyinyi mmeelewa nini? Mmeelewa ni makafiri? Muislamu? Maana yake ni kwamba hapa Ibn Kathir anatuambia kila ambaye atahesabiwa atafanyaje? Ataadhibiwa. Kwa hivyo watu wajitahidi, ndugu zanguni, katika kufanya matendo ambayo ni mazuri. Wa ila adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ngumu ngumu sana, si jambo la kuchukulia mzaa mzaa. Nas'alullah an yanfa'ana bima sami'na. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. نعم.